Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına inşallah devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ağırlıklı olarak Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha'nın arasına geçen olaylardı. Mevlamız buyuruyor bizlere Yusuf Suresi'nde Sizi billah, bismillah. Velemma belaga eşiddehu. Yusuf Aleyhisselam bedenen akıl yönünde her yönden tam rüştüne erdiği zaman. Bu 18 yaştan sonra başlıyor. Kişi hem aklı gelişmesi, durgunluk anı gelmesi. Ona Mevlam buyuruyor, hüküm ve ilim verdik. Hükme ve ilma. Hüküm, karar verdiği bir şeyde isabetli olabilme. Bu içten gelen bir duygu. Yani gönül duygusu deniyor buna. Kişi bu duygusu çalıştığı zaman verdiği kararında isabetli olması. Ve ilma, ilim de ona verdik Mevlam buyuruyor. İlim, iki tür ilim elde ediliyor. Biri okuyarak, dinleyerek, çalışarak veya deneyimlerle elde ediliyor. Bir de ilmi ledünni deniyor, ledünni. Yani kulun hiçbir etkisi olmadan böyle okula bu ilmi veriyor. Ledünni ilim. Bu ilim öyle ilim ki muhteremler, bir kişi yıllarca okusa, yani hem de ilim sahibi kişi olsa, diğer kişiye de ledünni ilim, bir dakikada verilen ilim, onları çok ama çok aşar. Ledünni ilim. Gönle bir anda bu verilir, günü bunu daha gerçeği bilir. Ve gizalike nezil muhsinin. Bela buyuruyor. Bu şekilde, Yusuf Aleyhisselam bunları verdiğimiz gibi, muhsinini bu şekilde mükafatlandırırız Mevla buyuruyor. Muhsin'in. Muhsin ihsandan geliyor ki ahlak güzel olan, huyu güzel olan hüsün o anlamdan geliyor. Bu bir anlamı da bunun kul Allah Teala'yı görür gibi Allah'a kulluk etme. Yani bir kişi eğer gafletten kurtulabilse, Mevla'yı tam tanıyabilse, ahlaki olabilse, o kişi bu gruba girmiş oluyor. Bu şekilde insanlara, herkese Allah'a tabi bir şey verir. Şimdi Yusuf Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz kuyudan çıkarıldı, küre diye Mısır'a getirildi. Orada açık artırmayla satıldı. Çünkü müşteri çoğalınca öyle yaptı satanlar. Bu tabi Mısır'ın ikinci adamı elinde kaldı. Birinin adamı hükümdarmış, bu onun baş yardımcısı. O elinde kalıyor. Bunu tabi evine götürdü. Özetleyeyim inşallah. Hanım Züleyha'ya, bak buna iyi bakalım. Bu sıradan bir köle değil, diye onu tembih ediyor. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri o zaman daha çocuk çağındaydı. Tabi gelişti, delikanlı oldu, yapısı, her şeyi bedensel yapısı insanların en güzeli. Öyle insan dünyaya gelmemiş, ondan sonra gelmedi, gelmeyecek. Öyle bir insan. Züleyha, iki türlü buna isim veriliyor, Züleyha da deniliyor, Züleyha deniliyor. İkisi de geçerli olmuş oluyor. Züleyha da o anda evli, kolosu Aziz deniyor, ikinci adam Mısır'da, evli fakat kız kendisi ama. Yani eşi adım iktidarmış kolosu, görüşemiyorlarmış. Mevlamız buyuruyor, Züleyha şimdi tabii hep yalnız beraber, evinde köle. evinde köle, beraberler. Beraber Hazreti onu Züleyha murat eyledi. Verabedet hülleti huve fî beytiha an nefsihi Mevla buyuruyor. Züleyha artık dayanamadı Züleyha. Hiç ayırmayana Yusuf'u. Tabi onun kölesi ama emrinde. Yere gidemez böyle. Hep onunla beraber, yeme içmeyle beraber, evinde beraber, her şeyle beraber. Önceleri tabi dil sözle böyle şaka şeklinde onu sevdiğini belirtiyor. Yavaş yavaş böyle işte elinle okşa falan başlıyor. Hatta bir gün şöyle diyor Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf, ne güzel gözlerin var. Hiç böyle göz görmedim ben dünyada. Yusuf Aleyhisselam ağlama başlıyor ama. Yusuf, niye ağlıyorsun? Ah Züleyha, ben öldüğüm zaman kabirde etim derim çürürken bu gözlerimle çürüyecek ve yuvasından çıkacak, dağılacak. O zaman sen benim kafatasımı, gözsüz halini görsen benden ürpersin, korkarsın diyor. Züleyha yine başka bir gün, işte Yusuf, ne güzel saçların var, işte ne güzel yüzün var böyle. Hep buna yakışmak istiyor. Yusuf Aleyhisselam hiç tabi orada olmayınca bir gün artık Züleyha dayanamıyor artık. Dayanamıyor. Artık bütün her şeyi göze alıyor. Ve gallekatil ebbabe, Yusuf Aleyhisselam odasına giriyor. Giriyor. Tabi o gün için dünyada Mısır en gelmiş ülke. Kolası da ülkenin ikinci adamı. Yani her imkan elinde. Biraz o dönemde böyle. Yani köy, saray, emir, hepsi emrinde Züleyha'nın. En güzel şekilde giyiniyor. En şeffaf, ince. Yani tahrik edici erkeği en şeffaf giyiyor. Bütün süsle, ziynetine takınıyor. Yusuf Aleyhisselam odasına giriyor. Ve gallekatil ebbabe, girdiği gibi kapıları da kilitliyor. Burada ebbab geliyor. Ebbab, babın çulbab, kapı demektir. En aşağı üçle başlar Arapçada çoğul. Demek ki en aşağı üç tane kapı varmış. Ya da daha fazla varmış. Bu kapı hepsini kilitliyor Züleyha. Ve yarı çıplak olarak kendini yere atıyor. Ve kalet heytelek diyor Yusuf Aleyhisselam. Vekalet diyor Züleyha, heytelek, bak ben seninim, senin için hazırlandım, koş bana gel diye artık böyle zoraki üzerine davet ediyor kendisine böyle. O durumda kale. Yusuf Aleyhisselam o cevap veriyor şimdi. Me'azallahi, Allah sığınırım ben Yusuf Aleyhisselam. İnni Rabbi hastene mesvaye, o benim efendim, yani korası için Bab beni köle olarak aldı. Dilesi beni köle gibi en ağır işi kullanırdı. Beni burada en güzel yere yerleştirdi. Bana bu iyiliği yaptı. Ben ona ihanet edemem diyor. Tabii o anda Züleyha Müslüman değil. Yani o anda Mısır halkı Müslüman değil onlar. Yusuf Aleyhisselam ona, yani Allah'tan korkarım ya da haram demiyor da onlara bilmeyeceği için ona o yönden yaklaşıyor, ona o yönden. Yani senin kocan, bak benim efendim, beni satın aldı, bana bu iyilik etti, sen onun eşi, hanımısın, haremisin, nasıl ona ihanet ederim ben? İnnehu la yuflihu zalimun, zalimler felah bulmazlar. Fakat tabi Züleyha bunları duymuyor muhteremler. Yani duyamıyor Züleyha. Artık Yusuf Aleyhisselam'a öyle aşık olmuş ki aklı falan baştan gitmiş artık böyle. Çılgın bir hale gelmiş. Artık bu sözleri duyamıyor bile. Hiçbir şey gözü görmüyor. Velekat hemmet bih. Bu defa yapışıyor. Yusuf Aleyhisselam'a çekiyor. Üzerine atıyor. Elini çekiyor. Yapışıyor. Ve hemme biha. Yusuf Aleyhisselam da ona belki kast edebilirdi. Bak Melan buyuruyor. levla enra bürhani rabbih. Yusuf Aleyhisselam o anda Allah'ın Rabbinin bürhanını görmesi idi. Şimdi burada incelik var muhteremler. Tabi bu konuya ben niye girdim bu konuya Kur'an-ı Kerim'de? Yani hikaye değil amacımız tabi. Amacımız işin bir de perde arkasına bakmak. Şimdi önce Mevlam buyuruyor. Züleyha Yusuf'a saldırdı artık. Yani gelmesini beklemiyor. Yani saldırı tuttu eline çekti. Yusuf Aleyhisselam tabii genç, delikanlı. Gayet sıhhatli. Çalışmıyor, ezilmiyor. Sarayda köşte büyüyor. O da insan, tabii onda nefis var. Onda şehvet var. Sonra hanımdan böyle bir şey zoraki geliyor. Hem de efendi sahibesi hanımda. O da ona meyledebilirdi ama. Mevlam buyuruyor. Ama Rabbine bürhanını gördü. Nedir bürhan şimdi burada? O anda Yusuf Aleyhisselam Hazretleri eşyayı kemahiye gördü deniyor buna. Peygamberimizin bir duası vardır burada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamber şöyle dua ediyor. İşin bunda perde arkası şimdi. Allahümme erini eşyaya kemahiye. Peygamberimizin duası. Evliyalar hep bu duayı okurlar mıdır? Allahümme erinil eşyae kema huve. Allahümme ya Allah Celle Celaluhu. Erinil eşyae bana eşyayı göster. Nedir eşya muhteremler? Türkçe eşya kullanıyor bunu. Arapça yine eşya. Nedir eşya? Eşya şeyin çoğulu. Kur'an'a çok geliyor. Mesela ve huve ala külli şeyin kadir. Ve huve ala külli şeyin Allah her şeye kadirdir. Şey. Şeyin çoğulu eşya geliyor. Şey nedir? Şey de şayyeşa fiilinden isim mefuldür. Allah'ın dilediği bir şey, varlık anlamına geliyor. İşte Peygamber'in duası Allah'ım eşyayı yani bütün varlıkları bana olduğu gibi gerçeğini göster. Yani bugün görüntüsünü değil. İşte peygamberler, evliyalar, Allah'ın salih kulları bu alemin varlıklara o göze bakıyorlar. Eşyanın hakikati, gerçeği nedir? Şu anda görüntüsü önemli değil onlar için. Nedir bu eşyanın aslı nedir? İşte atom yığınları muhteremler. Yani toprak maddeleri, elementler eşyanın aslı. İnsanın da aslı bu, erkeğin de aslı bu, kadının da aslı bu, çiçeğin de aslı bu. Her şeyin aslı bu. Demek ki bir peygamber, bir evliya bu makama gelince, bu makama gelince eşyayı kemahiye deniyor buna. Eşyayı olduğu gerçek hala şeyi görüyor. Nedir bunun aslı? Bir çiçek mesela. Çok güzel renkleri var. Hatta karışık böyle, farklı renkleri var böyle. Kokusu da var böyle. O kadar güzel. Nedir aslı? Toprak maddeleri ama. Yani topraktan yaratıldı, geçici olarak o görüntüye büründü, yine dönecek, toprağı olacak. Yunus Emre'nin bir şiiri vardır. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bak anlamış diye böyle. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Asıl Yunus başka. Bak. Asıl insan başka mı teremünde? Bizim aslımız başka bakınız. Et kemiği yine değil. Bak ne diyor? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm böyle diyor. Şimdi ruh hali insan dünyaya gelsin, görünemez kişi böyle. Ruh, madde ötesi, şeffaftır, ruhsaldır. Görünemez böyle şey. Sonra ruh, ruhta nefis olmadığı için ruh yemez, içmez, içmez, etkilemez bu şekilde böyle şey. İşte o anda Yusuf Aleyhisselam Hazretleri Züleyha'nın gerçek kimliğini gördüğü anda. Yani toprakta yaratılış aşamalarını gördü, yine toprağa dönüştüğünü ve zaten çürüyüp kokuştuğunu gördü o anda böylece. Sonucunu gördü, bir anda böylece. Hayalinden geçti, yani olacak neyse aynı namı böyle, hayal değil. Hayal değil, o zülen yaratılışı, ana karnındaki hali, oradan dünyaya gelişi, o bebekliği, çocukluğu derken bulunduğu görüntü, ondan sonra hastalık, çöküş, ölüm, mezarda çürüme dönemlerini hemen gözüne getirdi. Tabii aldanım o zaman, aldanmaz muhteremler işte, aldanmaz. Bir de o anda tabii Yusuf Aleyhisselam işinde yalnız Allah'ın varlığı, azameti tecelli etti gönlünde böylece. Yani her şey, bütün maddeler boş. Hep bu görüntüler geçici görüntü bunlar. Hem de sürekli değişiyor görüntü. İnsan bazen mesela yeni doğan bir çocuk, kişinin akrabası yakın olabiliyor ama uzak memlekette. İnsan bunu bir görüyor, daha yürüyemiyor, kulakta daha emekleyemiyor bile. 3 sene sonra görüyor kişi bunu, ne zaman büyüdü bu? Yürüme, koşmaya başlamış. İnsan 5 sene sonra görüyor, baya insan olmuş, delikanlı olmuş. İnsan zaman görüyor, genci görüyor, yaşlanmış böylece. Nedir bunlar bakınız? İşte bunlar geçici görüntüler, şekiller bunlar böylece. Eşyanın kemahiyesi deniyor böyle. Asıl gerçeği. Bunu gören kişi Allah'tan başka bir şeye tabii bağlanamıyor muhteremler. Yine gelelim insan nefsine. Nedir nefis? Nedir bu şehvet muhteremler? Yani insanın tarihinin en büyük belası şehvetle gazap olmuş. Şehvet, gazap. Nefsin daha sıfatları da var ama ikisi en tehlikeli bunlar. Şehvet ile çok fuhuşat yapılmış, yuvalar yıkılmış, çocuklar yetim kalmış. Yine gazap ile, öfke ile insanlar vurulmuş, kırılmış, dövülmüş, kan akıtılmış, savaşlar olmuş. Gazap ile. Peki nefis nedir? Çünkü bir insan nefsini bilmezse Rabbini bilemiyor muhteremler. Yani inşallah biraz ince konu, yani tasavvufi konu ama bunu bilmeden bu olayı anlayamayız. Yani yalnız o göze bakar anlayamayız da olayı. Melekler yalnız ruhsal varlık melektir, ruhsal. Meleklerin gönülleri gayet şeffaf, tertemiz cam gibi parlak gönülleri. Hayvanlar yalnız nefis hayvanlar, ruh yok hayvanlarda. Yalnız nefis, hayvanlar yalnız nefsan duygusunun peşinden koşar hayvanlarda. Gönülleri kapkaranlık hayvanlarında. İnsana gelince, işte insan, melek hayvanın karışımı. Karışımı. İnsanın gönlünde iki hale dönüşüyor bu şimdi. İnsanın gönlü bir cama benziyor muhteremler. Melekteki şeffaf iki yönü de. İnsanların gönlündeki bu camın bir yüzü kara, nefis olan tarafı. Diğer yüzü ruhsal yönünde şeffaf. Neye benziyor bu? Aynaya benziyor dönüşüm muhteremler. Aslında ayna, o da camdan yapılır. Eğer camın arka tarafında karanlık olmasa, o eczara sürülmese ayna olmaz. Yani o aynada görüntünün daha güzel algılanması için arka tarafı mutlaka kara olması gerekiyor. İşte insanın avamı, halk tabakası melekleri geçiyor. Neden? Çünkü insanın gönlü bir tarafı ayna oluyor. Tarafı kara, nefis olduğu için. İnsanların peygamberleri meleklerin peygamberine geçiyor, gönlü ayna olduğu için. İnsanın doğal yapısı bu. İnsanın gönlü bir ayna şeklinde olacak. Doğal insanın bu. Bir tarafı karanlık, zulümat, nefsani istek, duygular. Diğer tarafı ayna gibi ruhsal yönü parlak. Eğer bu nefsani duygular o aynanın bir yüzünü aşar da diğer tarafa sarkarsa işte zaman tehlike oluşuyor muhtemelenler. Tehlike oluşuyor bu şekilde. Şimdi buna bir örnek veriyor evliyalar muhteremler. Gökkuşağını örnek veriyorlar buna. Veriyorlar insanın gönlüne gökkuşağını. Biliyorsunuz bazen gökkuşağı olur böyle gökyüzünde böyle yarım daire şeklinde öyle görünür. Aslında tam dairedir de yarım daire şeklinde görünür. birkaç renk böyle, kırmızı, mor, mavi, yeşil gibi böyle belir, ufukta belirir. Bu nedir bu? İşte insanın gönlü buna benziyor, evliullah nazarında. Bu gökkuşağı ne zaman olur? Ölü vakti olmaz. Güneş tepeleri olmaz. Güneş mutlaka aşağı inecek. Yani ikinden sonra, gökkuşağı belirir. Güneş aşağı inecek, güneşin tam karşısında kara bulut olacak. Ve yağmurdan sonra bu görünür böylece. Yağmurdan sonra görünür. Eğer güneşin karşısında kara, kapkara bulut olmazsa olmaz gökkuşağı. Güneşin ışınları ne yapıyor? Yağmur damlasına vuruyor. Arkasında kara bulut olduğu için güneş renkler oraya aksediyor böyle. Işınları çarpıyor oraya böyle. Gidiyor. Renk çıkıyor, böylece. İşte demek ki insan da bu şekilde, insan gönlü de ayna gibi. İşte Züleyha, da muhteremler o gün için, o dönemde Mısır'ın en güzel kızıymış o da böyle. Gençliği, güzellik, böyle her türlü halleri, böyle hareketleri, yürümeleri, konuşmaları gayet böyle şehvani şekilde Mısır en güzel kızıymış. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri, evet o anda peygamber değil ama İrasa döneminde kendisi, tabi onun da nefis var. Onun nefis var ama demek ki ne oluyor? O yalnız nefis gözüyle bakmıyor, ruhsal gözüyle bakınca, eşyanın gerçeğini görünce, Allah adamatını görünce ne yaptı? Ondan sokulmadı ona. Vestebakal Bâbe. Ayet tam okumuyorum tabi uzamazımız için. Züleyha Yusuf'u tutup üzerine çekince, Yusuf Aleyhisselam tabi hakikati gördü. Yani bir de orada o zinanın şiklini gördü. Allah katındaki nasıl pislik olduğunu, nasıl bir nefsani bir aşağılık olduğunu onlar da gördü Yusuf Aleyhisselam. Elini çekti, kapıya doğru koştu. Vestebaka, Züleyha da hemen kalktı, o da kapıya koştu, yani kalbi tutacak, Yusuf kaçmasın diye. Adeta çıldırmış yani Züleyha, ile bu işi yapacağım diye, o da koştu, kapıyı tutayım, Yusuf kaçmasın diye. Ve kaddet kamisahu min duburin. Yetişemedi Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam kapıyı daha önce yapıştı, o da Yusuf Aleyhisselam'ın arkadan gömleğine yapıştı. Eteğine gömleğine yapıştı, onu çekti böyle. Nasıl çekmiş? İki ayırmış gömleğini böyle, parçalamış. وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَلْ بَابٍ. Tam o anda Yusuf Aleyhisselam adı kapıyı açtı, Züleyha'nın kocası da o anda oraya gelmiş, kapıda buldu, karşılaştı böyle işte. قَالَتْ. Şimdi Züleyha yarı çıplak, gayet şeffaf, ince giyinmiş, gayet özenle yıkanmış, temizden süsüz ziyaret takılmış. Bu durumda kocası tabii kendisini görünce, yani kocası ona bir töhmette bulunmasın diye, kadın değil mi, hem ileri atıldı şimdi. Kâle dedi ki, مَا جَزَاهُ رَدَبِيَلِكَ سُوَنْ. Kocasından sordu, bir kişi senin ehline, eşine, hanımına eğer kötülük yapmaya kalkışırsa, yani şimdi Yusuf Aleyhisselam ona iftihar diye bakma demişim ben işte. Bir kişi kocasına söylüyor, senin hanımına, eşimine, haremine eğer kötülük yapmaya kalkışırsa nedir bunun cezası? Bunu sordu ama bir de Yusuf'a baktı, aklından geçti ki ya kocam emin verirse bu öldürtürse şimdi? O an dayanamayacak abi şimdi. Ne dedi bu sefer? İlla en yüzcene ev azabin eliyim. Ama dedi, bu ceza ileri gitmesin ama. İlla en yüzcene sicin. Yani zindana atılsın, veya dedi, azab-ı elim. Yani kamçı dövülsün, böyle hakaret edilsin, böyle ceza görsün, bu kadara kalsın ama. Dedi. Ve yani davacı olduğu Yusuf Aleyhisselam'ın konuna şikayet işini bu durumu görünce. Kale. Tabi kolası Aziz deniyor. Yusuf Aleyhisselam döndü baktı. Baktı ama Yusuf Aleyhisselam böyle bir şey beklemiyor. Ne dersin diye. Ona bakınca hiye rağbetet an nefsi dedi. Hiye işte o. Yani hanımın o benim nefsimden yaralanmak istedi. O bana saldırdı. Odama girdi. Anlat durumu. O bu işleri yaptı. Şimdi tabii kolası ikarda kaldı şimdi. Hanım şikayet ediyor. Yusuf Aleyhisselam da hayır öyle dedi böyle böyle diyor. Tabii Rabbim işini bir verecekmiş tabii. Ve şehide şahidi min ehliha. Bunun üzerine Züleyha'nın tarafından akraba yakın tarafından bir şahit orada şahitte bulundu şimdi. Şahit. Kim bu şahit? İki rivayetler. Bir rivayete göre Züleyha tabi kızdı. Çocuğu olmadığı için halasının ufak bebeğini almış da sevmek için o anda odadaymış o da be. Ufak bebek. Daha konutaymış çocuk böylece. O çocuk onda konuştu. Tabi konuştu böylece. Bir rivayete göre Züleyha'nın kolesine gelirken Züleyha'nın amca oğlu varmış. Fakat çok böyle akıllı, dirayetli, hükmünde kararlı bir kişiymiş, ağırbaşlıymış. O şahitlik yapıyor. Diyor ki Züleyha'nın kolesine. İnkâne kamüsühü kudde min kubulin. Sen diyor Yusuf'un gözüne bakma. Hanımın sözüne bakma. Yok şunun böyle. Yani konuşan ya beşik çocuk konuşuyor, ya amcalı konuşuyor. Sen hanımının sözüne bakma, Yusuf'un gözüne bakma, Yusuf'un gömleğine bak. Onun gömleğine bak. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış, parçalmışsa gömden, fesadakat, o zaman eşin doğrudur. Yani kendini korumak için savunma yapmıştır, gömleğine parçalanmıştır. Ve Yusuf o zaman yalancılardandır dedi. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, oğlum Yusuf doğrudur, hanım yalancıdır buyurdu. Tabii bunu söyleyince, dön bak Yusuf de şey böyle, önüne baktı, gömleğinde yırtık yok bu şekilde böyle. Arkasına baktı, kamisyonu kudde min dubrin. Baktı ki, gömleği arkadan parçalanmış. Yani demek kaçarken yakalanmış, tutuyor, çekiyor. Gene doğru. Kale innehu min keydikün. Döndü hanımına şimdi. Bu sizin dedi hileniz dedi böyle. İftiranız. Yani kadınların işi bu. İleri gitmedi hanımına karşı. Neden ileri gitmedi? Tam müfesse bunu araştırıyorlar muhteremler. Zaten koruyulduk iş görün yapamamış hanımına karşı. Yapamamış. Adi miktar da kendisi bulunduğu için, görüşemediği için. Sonra Mısır'ın en güzel bir kızı almış, kız onun elinde duruyor, eşi olarak duruyor gerçi, tabi süre şekilde. Bunun için ileri fazla gidemiyor, yalnız şöyle diyor hanımına, evet diyor, bak senin yalanın meydana çıktı, Yusuf'un arkadan yırtılmış, demek ki Yusuf haklı bu işte, haksızsın, arkadan sen bunu çekmişsin, bu senin hilen. İnne keyde künni azim. Sizin diyor hileniz çok büyüktür diyor. Yani sizin gibi kadınların, o tip kadınların böyle, İsrail'in kadınların hilesi, tabi salihan değil, azimdir diyor. Yusuf'u, şimdi Yusuf Aleyhisselam'a dönüyor. Yusuf'u, ey Yusuf diyor. Bakın burada, vav ye çekiliyor, Yusuf de. Astık bu şekilde. Yusuf'u, ey Yusuf, aril anhaza, sen bu işten çekin. Yani sen bu sırrı sakın kimse aşma. Bu sırrı sen sakla. Duyulmasın. Burada kalsın. Vesaire zembik. Dünya hanıma dönüyor. Sen de bu sırrına istiğfar et. Yani af dile. Tevbe etse bunun için. Sen bu işi hatalı suçlusun diyor hanımına da. Bu şekilde ancak demek elinden bu gölü kocasını o anda. Elinden başka bir şey gelmiyor o anda. Bu şekilde yapıyor, işin duyulmasını istemiyor da. Yani bir açıdan da resmi yüksek makamda olduğu için de halkına utanıyor, duyulmasını istemiyor. Hanımına sen bu işten tevbe et, yaptır işine, pişman ol buna, bu işini artık bir daha tekrar yapma. Yusuf Aleyhisselam'a sen bu işi gizle diyor. Fakat tabii ne hikmetse muhteremler, gizli sır kalmıyor böylece. Yani insanoğlu illa içindekini bir dökmek ister, içindekini dökmek ister böyle. Saklayamaz bunu böylece. Hatta şöyle bir şey vardır, fıkra vardır muhteremler. Bir gün sürahi demiş ki bardağa, ah kardeş bardağı demiş, sen olmasan içime kime dökeyim demiş. Yani içini dökme isteği var insanlara böylece. Züleyha da tutamamış ağzını, tam ağzını en günlü arkadaşına bunu açmış Züleyha'da. Açmış bunu. Tabii derler dostun dostu var. O da söyler dostuna derler. Bu şekilde bu Mısır'a yayılmış. Lokal Müslüman medeniyeti. Mısır'da bulunan kadınlar konuşuyorlar ki İmretül Azizü Teadün Fetaha an nefsihi. Şimdi toplamış kadınlar, Mısır'ın ileri kadınları anlamlar. Yani bugünkü deyimle ne diyorlar onlar? Sosyetik kadınları böyle. İleri gelen kadın toplamış kendi aralarında. Bak diyorlar işte Züleyha diyorlar bak Aziz'in hanımı. Yani ikinci adam Mısır'da her şey emrinde, elinde. Evindeki bir köleye göz koyunmuş. Şimdi kadınlar hiç varsa bilmemiş, görmemişler ama. Tanımıyorlar, bilmiyorlar. Yalnız ne biliyorlar? Bir köle. Kenan ilinden gelen, Kenani deniyor onlara böyle, Kenan ilinden gelen, yani çölden gelen bir köle. Diyorlar ki Züleyha gibi bir kişi, yani her bakımdan insanlığı, kişiliği, güzelliği, her şey olan bir kişi, üst tabak olan bir kişinin evindeki bir köleye, onlara göre tabi genelde köleler dışarıda yaşarlar. Genelde esmer, kara, kuru, şikri olur köleler. Hayatta böyle geçtiği için. Onlar öyle tahmin eder Yusuf Aleyhisselam'ı da. Ve bu kadınlar Züleyha'yı ayıplıyorlar, kınıyorlar yani böyle yapacaklar. Kadeş şegafaha hubba diyorlar. Kadeş şegafaha hubba. Şegaf kalbi etrafında zar. Buna kalbin şukufu deniyor. Züleyha diyorlar bu aşk yani elindeki o köleye onlara göre kara, kuru, çirkin köleye Züleyha aşık olmuş. Bu Züleyha'nın aşkı diyorlar kalbin zarını yırtmış, parçalamış kalbin içine girmiş. Yani kara sevda olmuş Züleyha. Artık çılgın gibi olmuş. Fidar-ı Mübin. Biz onu diyorlar, bu işte sabı görüyorlar böyle. Ona yakışmaz diyorlar. Tabi bu, şimdi Mısır'da kadın arasında bu konuşulunca, şahit olunca, dağılınca, Züleyha'nın da kulağına geldi bu. Aleyhinde kadınlar böyle konuşuyorlar diye geldi. Ne ers ilehinde Züleyha bu defa sordu. Kimler kimler konuşuyor en çok beni konuşanlar? Tabii üst düzey diye adamların hanımları filan filan konuşuyorlar. 40 kadınmış bunlar. Bunlara hepsine Züleyha bir davetçi gönderdi. Git onları işte şu günü benim köşküme sarayıma davet et. Yemeğe bir davet etti. Ve bunlara hepsine bir mütteki hazırladı. Hepsinin gayet güzel böyle o gün neyse o döneme göre konforlu oturuş şekilleri burada melam bürüyor. Müttekiyen yani yaslanır bir yer hazırladı onlara en konforlu şekilde bunu davet etti. Bu kadınlar geldiler. Mısır'ın en ünlü kadınları, güzel kadınları geldiler. Bunlar tabi sofralara çıkarıldı. Yediler, içtiler. Arkadan sıra geldi, meyveye sıra geldi. Züleyha hepsine bunların birer tabağa meyve koydu. Hepsine birer de bıçak verdi. kesin bıçak verirsen böylece. Taba önlerinde, karnına doyurdular, sofradan kalktılar, yaslandılar, önüne tabak meyveleri, hepsinin de çok kesin bıçak. Tam kadınlar o bıçakla meyveleri keseyim, soyayım diye başladıkları anda uç aleyhinne ve kalet diye buyurdu Yusuf Aleyhisselam'a. Uhruc aleyhinne, çık Yusuf! Kadınlarına buraya gel dedi. Yusuf Aleyhisselam tabi kölesi, emrinde. Tamam, o iş yanaşmıyor. Yani öleceğim Yusuf'a yanaşmıyor. Emri dinliyor tabi ama. Yusuf çık deyince Yusuf Aleyhisselam'ı da daha güzel giyindirmiş Züleyha. Şunu şunu giy diye ona en güzel elbiseni vermiş. Bu şekilde kanla yaslanmışlar, kenar sohbe ediyorlar, bıçağı almışlar. Yusuf Aleyhisselam birdenbire kapıdan göründü. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ Yusuf Aleyhisselam gördükleri gibi kapıdan اَكْبَرْنَهُ onun gözünde muazzam büyüdü böyle, şaşalı büyüdü böylece. Kadınlar böyle şaşırırlar bir kadınlar. Ve kattane eydiyehünne ellerini kesmeye doğrama başladılar. Yani katane olsa şeddetsiz bir defa kesme anlamına gelir. Kattane şeddeyle gelince tevhid babına giriyor. Kesir için geliyor. Ellerine böyle doğruyorlar böylece. Yani el otomatikman sanki meyve suver gibi bıçak çalışıyor. Fakat bıçak yerine bunlar, elma yerine bunlar ellerini kesiyorlar, doğruyorlar. Gözde Yusuf Aleyhisselam'dan böyle işte. Böyle hayran kalıyorlar. Ekbernehü. Böyle muazzam büyük gözlerinde. Ve kulle. Şöyle diyorlar. Haşilillahi maza beşara. Haşa bu diyor bir insan değil bu. Ya yani böyle insan olmaz. Ya yani bu kadar güzel. Tabi birden peygamberlik nübüvvet nuru olduğu şey üzerinde bir de o nurun güzelliği böyle. Ahlak güzelliği böyle. İşin güzel, her şeyi güzelliği ve şeklen de insanların en güzel olduğu için onu gören kadınlar şaşırıyorlar. Haşillahi mahaza beşera. Bu beşer insan değil bu diyorlar. İnan illa melekün kerim. Ancak bu Allah kadar kerim, güzel bir melek bu diyorlar böyle. Ancak melek olur bu şekilde insan olmaz diyorlar. Kâlef sana günlece lümtene fi. Şimdi Züleyha diyor ki Yusuf'a, Yusuf, tamam sen kenar çeke bakalım şöyle diye çekiliyor. Dönüş Züleyha'ya kadınlara. Lümtünneni fi. Bakınız diyor, siz Yusuf'u görmemiştiniz diyor. O ne oldu bilmiyordunuz diyor. Beni levm ediyordunuz, levm. Levm, kınama ötesinde aşırı ayıplama anlamına geliyor öyle. Size benim de işte elindeki bir küresine aşık olmuş. Artık kalbin zarı çatlamış. Aşık kalbine girmiş. Züleyha tamamen artık sapıtmış. Mecnun olmuş. Aleyhim konuşuyordunuz. Bakınız diyor. Siz diyor onda bir defa gördünüz. Daha ilk görüştüğünüzde diyor. Elinize bakın bakayım diyor. Eline bakıyorlar. Kanlar içerisinde böyle. Kanlar içerisinde. Ben diyor bakın yıllarca onunla beraberim diyor. Nasıl ben ona sabrederim diyor ben işte. Nasıl ben ona sabrederim diyor. Ben onun hepsi istedim diyor. Fesasem. Evet diyor. İstek benden geldi. Ona ben saldırdım. Hala bu niyetimdeyim diyor. Fesasame. O masumdur. O bana şey yapmadı. Şimdi tehdit ediyor şimdi Züleyha. Yusuf Aleyhisselam oturuyor kenarda. Veleyin lem yefal ma amuruhu diyor şimdi. Eğer bu Yusuf diyor ona emrettiğim yapmazsa istemeni getirmezse benim olmazsa leyus cennenne elbette onu diyor zindan atırım diyor. Zindanındır. Nedir zindan muhteremler? O dönemin zindan demek yer altı. Yer altında mağara gibi bir yer böyle. Yer altında güneş hiç görmeyen bir yer böyle. Güneş görmeyen bir yer. Hafif, çok hafif bir ışık. Yani akşam üzeri gibi hafif ışık gelebiliyor, gün üzeri bile gelebiliyor. Oturdukları yer toprak, yattığı yer toprak böyle şey. zindan. O gün zindanları. Sonra zindan tabii o dönemin zindan başları var, adamları varmış. Böyle sürekli böyle kamçılama, dövme, hakaret etme, aşağılama. Böyle aç susuz böyle. Kuru ekmek açacak veriyorlar. Öyle diyor şimdi Züleyha Yusuf'un yanında. Kadınlara söylüyor. Eğer benim emrettiğimi yapmazsa, benim arzumu yerine getirmezse, benim olmazsa, leyüz cenenne burada. Lam ve şedde geliyor burada. Elbette, elbette mutlaka onu zidine attıracağım diyor. Ve liyekûne mine sâgirîn. Bak şu an diyor sarayda, köşkte yaşıyor böyle. Kral gibi şu anda böyle diyor. Her şey emrinde. Bu hayattan diyor, zinayeten dönecek, en aşağı insan olacak orada böyle diyor. Yani dövülecek, sövülecek, kamçılanacak, aşk ağacı toplu yatacak, böyle olacak böyle diyor. Bunun üzerine orada onlar bütün kadınlar dönüyor Yusuf Aleyhisselam'a. Ya Yusuf, bak bu haklı diyorlar. Senin karşına bir kadın dayanamaz böyle diyorlar. Hristiyan'ın yeni getir böyle diyorlar. Hepsi birden böyle kadınlar. Yani kadınlar tabii burada kadını kullanarak böyle. Ve kadınlar da kendine zevk alarak sorarsın, zevk alarak böylece. O havaya bürünerek 40 tane kadın hepsi birden saldırıyor Yusuf Aleyhisselam'a. İlle sen bu işi yap derlerden böylece. Yusuf Aleyhisselam şimdi ne yapacak muhteremler? Köle. Kaçsa kaçamaz. Kaçamaz. Ölse ölemez. Tabii öldüremez kendisini de. Ne kalıyor? Tek onun için seçeneği şu var. Ya zindana girme, ya fil yapma. Başka kalmamış. Kale. Yusuf Aleyhisselam hem Allah dua etti. Rabbi sicni hab ileyyem medunini iley. Rabbi. Ey benim Rabbim. Es sicni. O zindan dedi. Zindan. Ehabbi ileyye, bana çok daha sevimli ya Rabbi dedi. Zindan daha sevimli. Bu kadınların beni çağırdığı fiilden, o fuhşiyattan buna gitmektense ya Rabbi, zindanı tercih edeyim ya Rabbi. Eğer sen onların bu hilesini benden çevirmezsen, başta bir kelime kullandı, asbu ileyhinne. Ya Rabbi korkarım, benim de gönlüm onlara meyledebilir. Yani dayanma gücüm tükenebilir ya Rabbi. Dedi. Şimdi muhteremler, peygamberler beşer. Beşer insan yani böyle. Peygamberlere tabi şehvet var muhteremler. Onlar eğleniyorlar. Onların tabi çocuğu oluyor. Peygamberlere tabi şefkat de var. Evladına karşı mesela, ana babaya karşı, ona da beşler böyle şey. Onların tabi ruhsal yönleri bunu engelliyor. Engelliyor. Fakat bak ne Yusuf Aleyhisselam, ya Rabbi, eğer sen bu kadınların hilesini benden çevirmezsen, yardım etmezsen bana ya Rabbi, eğer ya Rabbi sen beni zindana attırmazsan, bak, tek seçeneği zindan şimdi, başı yok böyle şey. Zindana girecek, güneş görmeyecek böyle. Havasız böyle, karanlık, toprak yiyecek, toprak yatacak böyle işe. Kuru ekmeği yiyecek böyle, 15 bir aylık kurumuş ekmeği de kalacak yiyecek. Parça parça artan ekmek gelecek onlara. Orada icabına dövülüp sövülecek. Ya Rabbi, eğer onu zindana seni attırmazsan ya Rabbi diyor, korkarım gönlüm meyledebilir. Ama yaparım demiyor böyle işe. Yani gönlünün melinden bile korkuyor. Korkuyor böyle işe. Ondan korkuyor. Ve ekim minel cahilin. O zaman ben ya Rabbi cahillerden olurum diyor. Yani ancak bu işi kim yapar? Cahil yapar. Hangi cahil ama? Allah bilmeyen. Yoksa hocalık değil muhteremler böyle. Arapça bilen, bilmeyen değil böylece. Efendim işte efendim alim yok değil muhteremler. İlim değil böylece. Buradaki cehalet Allah'ı bilmeyen, Allah'tan gafil olanlar böylece. Gafil olanlar böylece. Bir konu buna ilgili olarak aklıma geliyor şu anda. Bir kötü kadın gene, başka bu tabi konu, bir kötü kadının birisi, bir Müslüman erkeğe böylece nasıl olsa kandırmış, evini almış bunu. Yatacaklar, huşanı, gayrimeşru tabi. O kadın da meğersem putperest kadınmış. Tapında bir putu varmış kadının. O putunun da ufak bir timsali şekli de odasına duvara varmış. Şimdi bu kadın soyunu tam yatışı zamanlar bir örtü alıyor. Gidiyor putun üstüne örtüyor. Bunu örtüyor. Sonra yatıyor yatağa. Şimdi bu Müslüman kişi buna soruyor kadına. Niye onu örttün sen? Ben ona tapınıyorum. Benim Rabbim ilahım o diyor. O bana bakarken ben bu işi nasıl yaparım diyor. Hemen genç uyanıyor Müslüman. Uyanıyor. Ya diyor. Demek ki sen tapındığın bir taş parçası, ağaç parçası her neyse diyor. Ondan çekiniyorsun. Bu işi gözü görü yapamıyorsun. Benim Rabbim işte beni görüyor. Benim Rabbim, alemin Rabbi benim Rabbim diyor. O anda kendine geliyor, titremeye başlıyor. Böyle korkmaya başlıyor. Şimdi kadın soruyor, peki sana ne oldu? Onun durumu anlıyor ben işte. Benim Rabbim hayır kayyum benim Rabbim diyor. Yaradan Rabbim diyor. Benim Rabbim diyor. Mülk onun. Her şeyi görüyor, Mevlam biliyor böyle diyor. Ben nasıl bu işi yaparım deyince. Bu da bak kadın da elhamdülillah Müslüman oluyor muhtemelen az cemaatim ben işte. İşte bak şey bu Yusuf Aleyhisselam Hazretleri. O zaman diyor, bu iş yaparsam cahillerden olurum yok. Cahillerden. Yani Allah'ı unutanlar olurum böyle diyor. Mevla duasını kabul etti. Rabbühü fes'anhü keydehü innehü ve semi alim. Mevla'nın buyuruyor, Allah sahasının duasını kabul etti. Ne duası? Zindana girme. Bakın, onun duaya şey Yusuf Aleyhisselam bak. Yani burada bak çok ince mesela muhteremler, böyle ruh nefis çatışıyor. Allah'ın rızası ile Allah'ın gazabı böyle çatışıyor. Dünya ile ahiret çatışıyor. Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor burada? Allah'ın rızasını tercih ediyor böylece. Yani Allah'ın rızasını kazanması için zindana girecek, dövülecek, aşağılanacak, her şey olacak. Onları tercih ediyor, Allah'a dua da ediyor derler. Ediyor bence. Demek ki yani bizler de muhteremler tabii bu şekilde değilse bile bizler de hangi konuda olursa olsun demek ki dünya hayatı çatıştığı zaman eğer hayatı tercih etsek o anda görünüşte, zahirde görünüşte belki bir şey kaybedeceğiz dünya açısından. Belki zarar göreceğiz. Bütün bunlara rağmen demek ki ahiret tercih edersek elhamdülillah kişi kazanmış oluyor muhteremler. Sümme beda lehüm min ba'di ma re'evül ayati. Sonra ne oldu şimdi Mevlam buyuruyor? Züleyha kolası. Artık bu tabi duydu artık. Aşikar oldu bu şekilde böyle. Artık bu artık gizli kalma açıcı oldu böyle. Herkes bunu duydu. Erkekler tabi duydu. Herkes bunu duydu artık duyunca. Şimdi Züleyha oturuyor kocasıyla beraber ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi herkes tabi Züleyha'da kabahati biliyor. O onu tövmet, zina tövmeti onu tövmet diyorlar. Tabi kocası da bunu kabullenmiş duruma geliyor şimdi halk nazarında. Geliyor. Karar verdiler. Leyh cünnü hatta hîn. Diyorlar ki bir zamanda biz onu atalım zina dediler bu işler. Karar verdi karı koca. Bir zaman hatta hin. Yani halk bu olayı unutuncaya kadar, halkın dinlen bu söz çıkınca, düşünceye kadar dediler, bizlere Yusuf'u zindana atalım dediler. Yani o suçluymuş gibi, o saldırmış gibi kadına, o bu suçla tutulmuş olarak atalım dediler ve attılar muhteremler. Attılar zindana Yusuf Aleyhisselam'ı. Tabii o elbiseler çıkarıldı. Böyle zindan şeylere böyle en eski püskü böyle yırtık mıtık şeylere böyle kendisine giydirildi. Elleri bağlandı. Ayaklarına hatta zincir vuruldu. Zindandan geldiler, gardiyanlar geldiler. O zaman giden kine bakış görevliler. Allah bunu zindana götürürler. Ve halka böyle duyuruldu ki Yusuf işte Züleyha'ya göz koymuş. Ona işte böyle böyle yapmış derken halka böyle yapıldı. Hem iftira uğratılarak zindana atıldı. Yusuf Aleyhisselam'ın tabi zindan hayatı başladı şimdi muhteremler. Kader böyle gidiyor böylece. Kader cezakta böyle gidiyor böylece. Hayatı başladı orada böylece. Yusuf Aleyhisselam zindana girince Ne yaptı orada muhteremler? İşte peygamberler, sıddıklar, büyük veliler, onların imanı hiç sarsılmadı işte böyle. İş burada. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri de zindana girince sanki köşte saraydaymış gibi aynı ahlak böyle, aynı güler yüz, aynı teva, aynı sabırla oraya girirdi. Orada bulunan mahkumları şey bir baktı onlara. Tabii artık onlar çekilmiyorlar, sabırsız böyle, isten halinde böyle çıldıracaklar mahkumlar böyle, çekilmiyor artık böyle. Onunla ilgilendi, onlara sabır tavsiye etti, hasta olan yanına gitti, başını sıvazladı, onlara sabır tavsiye etti, onlara güzel konuştu derken, şimdi zindan başı bu durumu gördü, zindanın başı gördü bu durumu. Çağırdı, Yusuf gel bakalım dedi, odasını aldı Yusuf Aleyhisselam'ı. Otururlar, konuşma başladılar. Zindanma Yusuf Aleyhisselam'ı görünce, onunla biraz konuşup edince, zindan başında gönlü ona meyletti. Yusuf sevgi içine geldi, şöyle dedi. Yusuf dedi, eğer istersem ben seni bırakırım şu anda böyle dedi böyle. Kimse abi olmaz böyle dedi böyle. Ama ben seni aramak istemiyorum dedi böyle şey. Yani sen burada zindan sene kadar ama kendini zindana mahkum bilme. Benim misafirim olarak kendini bil dedi. Sana ben başka muamele yapacağım. Ama sen burada dedi, bu şekilde kal dedi bu şekilde böylece. Orada kaldı muhteremler. Yusuf Aleyhisselam'ın bir kısa daha ilave edeyim inşallah muhteremler. Yusuf Aleyhisselam zindana girdikten sonra İki kişi daha zindana geldiler, iki kişi. İlk kişinin biri kralın, esas kral başkaymış, hükümdar başkaymış. Kralın biri meşrubatçısı. Krala çeşitli meşrubat yaparmış, götürüp eline ikram edermiş. Diğeri de kralın ekmekçisiymiş. Özel krala ekmek pişirip, ekmeği bir gümüş tepsiye koyup götürüp takdim edermiş böylece. İki kişi. Kralın gözcüsüymüş bunlar. Her zaman olduğu gibi o dönemde de muhteremler kralı öldürmek isteyen bir grup çıkmış. Kralı öldürecek, suikast kralı öldürüp tahta geçmek isteyen, yani darbe yapmak isteyen bir grup varmış. Bu grup ne yapıyorlar şimdi böyle? Kralı nasıl öldürürüz? Bu işi nasıl başarırız diye tabii plan, proje, araştırma yapılıyor. En sonunda bu iki kişiyi kandırıyorlar. Şerbetçiyle, meşrubatçıyla ekmekçiyi kandırıyorlar. Diyor ki bunlara, biz diyorlar, size diyorlar, zehir veririz diyorlar. En kuvvetli zehir, bunu veririz diyorlar. Meşrubatçı yaptığı şerbetlere zehri koyacak. Ekmekçi ekmeğe zehri koyacak, kralı öldürülecek böyle şey. Tabi bunlara büyük ödüller veriyorlar, gösteriyorlar, peşini de veriyorlar, muazzam paralar ve bu darbe başarı olursa bunlar Hüseyin Bakan'a gelecekler şimdi bunlar. İkisini kandırmışlar bunların. Bu şerbetçi, meşrubatçı ve hazırlamış meşrubatını elle o zehir paketini alıyor. Paket neyse artık, sıvı nasıl bilmiyorum tabi. Onu tam koyacak meşrubatına. Eli titri var mı eli böyle? Vicdanı var mı işte buna? Ben diye bundan ne kötülük gördüm hükümdardan. Hayatta en rahat makamdayım böyle diyor. Onun gözdesiyim diyor. Para pul bol, her şeyim bol diyor. Niye ben bu ihanete bulunayım? Diye yapamıyor böyle, vazgeçiyor. Normal yapıyor meşrubatını. Ekmeği ekmeğine zehri katıyor ama böyle. Onda vicdan yokmuş böyle. Ekmeğine katıyor. Şimdi yemek vakti gelince, yemek getiren başkaymış böyle. Aşçı yemekleri koyuyor, tepsiye götürüyor. Götüren bırak, önüne koyuyor, çekip bekliyor kenarda. Meşrubatçı şerbetlerini koyuyor, neyse meşrubatları koyuyor, bekliyor. Ekmek çekmeni koyuyor, bekliyor. Şimdi hükümdar ekmeği koparıyor, bir lokma ekmeği koparıyor. Tam ağzına götürecek. Tabii biliyor meşrubatçı durumu. Hükümdarım. Yem o ekmekten. Neden? Onda zehir var. Sonra diyor ki ekmekçi de, hükümdarım, Şerbette zehri var, onu da içme. Onu ihbar edeyim şimdi ben işte. Peki diyor şimdi hükümde, at ikisini bakın zindana. İkisini zindana atıyorlar. Bunun üzerine oradan birkaç tür hayvan getiriyorlar böyle. Fare, mağara, şunu falan bunlar getiriyorlar böylece. Hayvana getiriyorlar. Tabi o zaman laboratuvar yok, tahlil yok. Canlı tahlil olacak şimdi o zaman. Şimdi ekmeği hangi hayvana yemişse onunla biraz sonra muazzam sancı kırılıyor hayvanlar böyle. Kırılıp ölüyorlar. Kuvveti zehirmiş. O meşrubatı içeceğinde bir şey olmuyor böyle. Normal bunlar böylece. Sonra insana veriyorlar. İnsan bir şey olmayınca tabi durum anlaşılıyor şimdi böyle. Anlaşılıyor. Şimdi inşallah nasip olursa muhteremler haftaya inşallah. Şimdi bu ikisi de zinaya giriyorlar. Meşrubatçı da ekmeği zinaya giriyorlar. Bunlar rüya görüyorlar bunlar. Rüya görüyorlar nasip olursa inşallah. Yusuf Aleyhisselam diyorlar ki ya Yusuf diyorlar. Sen diyorlar bak çok salih kişisin. Güzel insansın böylece, halin vaktin güzel yerinde, her şeyin güzel yerinde. Rüya tabiri bilir misin diyorlar. O da bilirim, söyleyin diyor. Onun rüyalarını söylüyorlar, o yorum yapıyor. İnşallah hafta okuna gelir inşallah muhteremler. Yusuf Aleyhisselam'ın zindan hayatı, oradan çıkıp tekrar tahta geçmesi. İlahi Teala Fatiha.